Wiesz, że ciągle dojrzewasz i w miarę jak dojrzewasz, przyjaciół, dobierasz to, co myślę o świecie. Nie musi być typowe, lecz ważne, by rozumieć się, nim padną pierwsze słowa. Gdy źle napiszesz słowo, to szybko potem wróć, ale ważne jest, by między sobą dobrze się czuć. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Hello, hello, hello. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Gdy ktoś kto patrzy stara, co mamy i robimy, głupawym stadem wiem, nie jednemu się jawimy. Nie jest to duża rzecz, bo kot ma to do siebie, że sierżant go nie pojmie, nim nie skręci się. Lat parę już minęło i myślę, że dokładnie nie mam marzeń innych poza tej danej chwili trwaniem. Gdy źle napiszesz słowo, to jednak potem wróć, ale ważne jest, by między sobą dobrze się czuć. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Hello, hello, hello. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Bum, bum. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Że tak mało kto nam pomógł z dobrej woli, a głównie tym się zajmowali, nas oszukiwali. Na mniej albo na więcej, prawie nigdy uczciwie, a wszystko to co mamy, sami sobie zawdzięczamy. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta. Hello, hello, hello. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta.